Nadzieję, że znikome ilości tylko, jeżeli w ogóle przedostały się. W akcji uczestniczy 20 jednostek Straży Pożarnej z Kozienic, Radomia i z Warszawy. Z Kozienic Anna Orzeł. Na najlepszych polskich uczelniach nie widać niżu demograficznego. Na znajdujący się w czołówce rankingów Uniwersytet Jagielloński zgłosiło się 30 tysięcy kandydatów na studentów. Najwięcej, bo ponad 2 tysiące chętnych chce studiować prawo i medycynę. Podobnie filologię angielską i psychologię wylicza rzecznik uczelni Adrian Ochalik. Natomiast druga część, którą zawsze podajemy, to liczba kandydatów na miejsce. I tutaj ta sinologia, o której mówiliśmy, jest na pierwszym miejscu rzeczywiście 15,2 osoby na miejsce. Także powyżej 15 kandydatów na miejsce kierunek lekarsko-dentystyczny. Dodatkową rekrutację Uniwersytet Jagielloński planuje jeszcze w sierpniu i we wrześniu. Już ogłosił ją częściowo Uniwersytet Warszawski. Jak informuje Olga Basik z biura prasowego uczelni, są jeszcze wolne miejsca na kierunkach związanych z językami obcymi. Na razie uruchomiliśmy tylko drugą turę rejestracji na trzech kierunkach studiów stacjonarnych, więc jest to niewiele. To jest filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, nauczanie języka francuskiego i nauczanie języka niemieckiego. Na tych trzech kierunkach trwa druga tura. W tym roku na 9 tysięcy miejsc na studia stacjonarne pierwszego stopnia Uniwersytet Warszawski odnotował w sumie 35 tysięcy zgłoszeń. Jak co roku najpopularniejszymi kierunkami są ekonomia i prawo. A na koniec obiecany przed godziną materiał o wakacjach francuskich polityków. Ministrowie już pakują walizki, ale część z nich spędzi urlop w ojczyźnie, by nie drażnić wyborców. Ci, którzy wyjeżdżają w egzotyczne rejony świata, mają na to dobre wytłumaczenie. Jak je wyjaśni Marek Brzeziński. Francuska minister sprawiedliwości Taubira może wyjechać na bardzo dalekie wakacje do Gujany, bo stamtąd pochodzi, ale to przecież też Francja. Szef francuskiej dyplomacji Fabius jedzie do Tunezji, bo to jest jego zdaniem gest polityczny mający pokazać wszystkim, że po rewolucji ten kraj znów może być celem turystycznych wypraw. Minister edukacji Amon szuka natchnienia w antycznych zabytkach Krety. Reszta ministrów pozostaje we Francji. Przede wszystkim w Brytanii, skąd pochodzi minister obrony Le Drian i gdzie szef francuskich finansów Sapin ma na wyspie domek letniskowy. Zamierza łowić ryby morskie. Popularna wśród ministrów jest Burgundia. Znakomita kuchnia i wina, no i piękne pejzaże. Prowansja nie wymaga komentarzy i pełna uroku Akwitania. Nie wiadomo kiedy, dokąd, ani co ważniejsze z kim wyjeżdża na urlop prezydent Hollande. Jego wakacje to tajemnica państwowa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. No, jeśli tajemnica państwowa, to nie dochodźmy do tego z kim. Dojdźmy do tego, jaka pogoda w Polsce. To powiedzmy sobie tak, burze i jeszcze raz burze. Gdzie mogą państwo złapać? Na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. No i jeszcze na południu i na wschodzie Mazowsza, a także na południu Podlasia. Jeśli chodzi o noc, to raczej już tylko słabnące burze na południu Polski. Z czasem wypogodzi się już wszędzie, nad ranem pozostaną tylko mgły w kotlinach górskich. Na jutrzejszej mapie pogodowej znów niewiele zmian, dużo słońca, ale jednocześnie i przelotne opady deszczu i lokalne burze. Grzmieć może głównie na południu kraju, ale to dopiero w drugiej części dnia. Temperatura od 24 stopni na wybrzeżu do 29 na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. I do końca tygodnia też niewiele się zmieni, choć, no i tu dobra informacja, najwięcej słońca, a najmniej deszczu i burz w weekend. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 7 minut po 18. Przypomnę, trio marzeń, które mogłoby wystąpić na OFF Festiwalu. To jest nasze pytanie na dziś, które jest warte 2 dwuosobowe karnety na tenże właśnie festiwal. 73533 to wszystko za 3 zł 69 groszy brutto. Rozwiążemy konkurs przed godziną 19. No i jeszcze jeden temat, czyli listonosze. Będą wynagradzani w zależności od tego, czy są obrotni, czy nie. Takie zasady prawdopodobnie wprowadzi Poczta Polska, a państwo komentują, dodając pewne tak naprawdę zadania doręczycielom. Bardzo mi się spodobał ten pomysł kreatywny tego pana, który prosił, żeby im nadać uprawnienia kominiarskie i postanowiłem trochę podnieść poprzeczkę. No przecież listonosze roznoszą emerytury starszym ludziom, widzą jak się im żyje, więc mogliby wyręczyć opiekę społeczną, mogliby być tymi inspektorami tam opieki społecznej. Mało tego, gdyby się nauczyli robić zastrzyki, to by mogli wyręczyć pielęgniarki środowiskowe. 22,7 trójek, to jest nasz telefon. A to już nowe nagranie ze słowu Pustki. Trylowanie śliwek lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Też wyjeżdżam na wakacje, nie wie nikt gdzie, a wyjeżdżam na balkon. 71335 wyjeżdżam, to jest nowe nagranie zespołu Pustki. Gorące, upalne, wakacyjne. A upał taki, że chciałoby się głowę do zamrażarki ułożyć, napisał ktoś dziś. Z pomocą przychodzi Asger, Head in the Snow. Troszkę wspomnimy zimę. I tak sobie podróżujemy. Lato, zima, zima, lato. A teraz wybierzemy się na Hel. No to chyba jednak lato. Reportaż w Trójce. 15,5 minuty po 18. Śpiewała w piwnicy pod Jaszczurami. W latach 70. dostała nagrodę na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Ale jak mówi, kariery nigdy nie zrobiła. Parę lat temu zaczęła pisać książki. Ewa Gogolewska domagała. Spełniając swoje marzenia, przeprowadziła się z Krakowa nad morze. Tu zamieszkała ze swoim niepełnosprawnym bratem Romkiem i dwoma przygarniętymi kundelkami. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Wilczyńskiej Toczko zatytułowanego Nasze mini szczęście. Tomasz, mu damy. Masz, Romuśku? Tak, drugą. No, Romeczek, w momencie, kiedy jest taki, powiedzmy, w swoim matryksie, to ja muszę fizycznie koło niego troszkę. To jest Romuś zwany bratkiem, bo to jest mój brat wspaniały. Cicho, to Sabinka właśnie. Sabinka jest w ogóle odkupiona 2 lata temu. Cisza. No siadaj, kochanie. Sabinkę odkupiłam za wszystkie pieniądze z konta od pijaka bezdomnego. Przestań. No i ona bardzo pokochała Romusia i go broni teraz. No, a Gutek Trzylopek już jest u nas 11 lat. O, ja... Przepraszam. I Romeczek chodził do domu kultury prawdziwego i tańczył z prawdziwymi dziewczynkami. I w ogóle był szalenie zdolny i wspaniały chłopak. Teraz też jest zdolny i wspaniały, tylko już zapomniał o tym. Prawda, Miśku? Tak. Ma zespół Downa, ale już nie ma oczywiście. Bo on całe życie mówił, miałem, ale już nie mam. Już wyrosłem. Romeczek, pijesz z nami kawkę? Nie, to dla Romeczka miało być, ale... Tak. Mój Romeczek kochany, kiedy jeszcze nie był w demencji, bardzo wspaniale grał na perkusji, bo on już ma prawie 58 lat i wszyscy myślą, że jestem jego mama, bo on wygląda młodo, a ja widocznie starą, w każdym razie grubo. Roman. Kocham cię, kocham, no widzisz jak cię kocham, na świecie najbardziej. Romuś mówi, że kocham na świecie. No kocham cię na świecie. To są zdjęcia zrobione na 20-lecie klubu pod Jaszczurami w Krakowie, słynnego. A w tej chwili niedawno obchodziliśmy 50-lecie tego klubu. To pani? No ja. Ile pani miała wtedy lat? 28 i dwoje dzieci. O kurczę. Idźcie sobie do ogródka, proszę bardzo. Ogródeczek jest na miarę możliwości i chęci. My przeprowadziliśmy się do Helu, ale tam było nam bardzo źle i po 8 miesiącach nam się udało to tutaj kupić. Miałam kawiarnię muzyczną w Krakowie, a miałam ją w sumie przez 3 miesiące. Wzięłam różne pożyczki. No i po następnych 3 miesiącach, kiedy zaczęło hulać, pan wynajmujący dał mi wypowiedzenie z dnia na dzień. No i musiałam sprzedać mieszkanie w centrum Krakowa, ale zapłaciłam wszystko. Tak, po tej kawiarni nieszczęsnej przyszłam mieszkać do mamusi i do Romeczka po sprzedaniu mojego mieszkania na Wielopolu. Mamusia zachorowała, a ja się opiekowałam nimi obdwojgiem i Gutkiem. Mamusia umarła po 6 latach, a Romek jeszcze był wożony na zajęcia na warsztaty terapii zajęciowej. Bardzo się bałyśmy z Kingą, moją córką, powiedzieć to Romeczkowi, a on przyszedł do domu z zajęć, przywieziono go i kazałyśmy mu usiąść i mówimy, że nasza mamusia od nas odeszła, a on mówi, już umarła? I zaczął do mnie mówić, mamo, Guciu, cicho, nie ma ciasteczka więcej, absolutnie. A zdarzyło się, że ja też popadłam w jakąś tam brzydką chorobę, zły mnie opanował. No i byłam operowana i troszeczkę nie miałam za dużo sił, właśnie stąd mam tę rękę troszkę mniej władną. No i zaczęło się siedzenie w domu z pieskami, z Romeczkiem. On na te swoje zajęcia jeszcze jeździł, ale kiedy już zupełnie nie wiedział po co, to po prostu mieli z nim kłopot, bo on usiadł pod drzwiami i wymyślał sobie różne rzeczy. Poza tym miał halucynacje, miał lęki. No. No i ja za całe życie marzyłam o zamieszkaniu nad morzem. Romuś też, bo nasze najlepsze 2 tygodnie życia były, kiedy ja szłam do 1. klasy, Romuś miał 2 lata i mamusia nas wzięła do Niechorza. Mieszkaliśmy w Sanoku wtedy. I pamiętam ten spokój przez 2 tygodnie. To morze, ten piasek gorący. Gutek! Nie, przepraszam, ale ja muszę go jakoś spacyfikować. Ja lubię, ja to wie, nagrałam. Jak kawka, Romek? Smakuje? Tak. Dobra? Tak. Ja tę książkę napisałam tak ku właściwie swojemu pokrzepieniu w 2008 roku. Tak sobie Romek dostał przydział na komputer. To ja usiadłam i napisałam, ponieważ coś musiałam robić, bo zawsze byłam latawicą, a tu nagle przyszło siedzieć w domu, prawda, z nim, z Gutkiem i z mamusią. Cicho, Misiu. Potem zachorowałam i moja córeczka mi w nagrodę, że wyzdrowiałam szybciutko, tę książkę pomogła wydać. No i jest. A w tej chwili właśnie wydaje i za tydzień będzie 2. część pod tytułem Rude. Tu jest okładka do wolny, mogę pani pokazać. Ale jak to w ogóle z panią było, pani Ewo? Bo pani nie jest pisarką, ale raczej pieśniarką. No okazało się, że jestem. Nagle się tak okazało. Bo ja najpierw dostałam 2 nagrody na Festiwalu Studenckiej Piosenki. I zresztą zawsze uważałam, że się urodziłam do śpiewania. Wtedy Ela Wojnowska dostała Grand Prix. No i zaczęło się takie śpiewanie, najpierw poezji śpiewanej, potem chciałam troszkę jazzu, a potem granie do kotleta, tak zwanych evergreenów i standardów. Wyszłam sobie za mąż, no i dostałam te 2 nagrody, potem troszkę pośpiewam. Przestań! No i te znajomości procentują teraz. Przedwczoraj Waldek Chyliński, którego pani zna najprawdopodobniej, przysłał mi podkład do piosenki. Ja szybciutko znalazłam studio tutaj i naśpiewałam wokal. Bo nie śpiewałam już 15 lat. No i tak ją sobie zaśpiewałam. Senna taka i w ciepłej pościeli, niebieski pokój z białą podłogą, na ścianie wisi niebieski obraz. W oknie śpi jeszcze zmęczony, wilgotny obłok, senna taka. Przyjechałam do Krakowa tylko po to, żeby śpiewać. No i chodziłam do piwnicy pod Baranami, gdzie Piotr Skrzynecki pozwolił mi występować przed programem. Jako laureatka festiwalu śpiewałam w hali Wisły. I w momencie refrenu było takie poruszenie wśród publiczności bardzo duże. Takie jakieś, nie wiem, czy to było czy to było poruszenie krzesłami, ale taki szum poszedł. Nawet nie mam żadnego nagrania z całego mojego życia. Świat cały, cały w pastelach. Romuś też śpiewał oczywiście. Ten drugi głos to jest Romeczka. Tak, ja teraz. No co, no byłam na debiutach w Opolu. Akurat wtedy Jaroszewicz zrobił podwyżkę, zaczęły się zamieszki, skrócono festiwal o 1 dzień, nikt nie myślał o tym. Wracałam autostopem, bo życie się składa z momentów, prawda? Szczególnie szczęście. No mój Boże, no nigdy nie osiągnęłam tego, co chciałam w śpiewaniu. Przez kilka lat śpiewałam z zespołem Zbyszka Książka, bo ja miałam wtedy dzieci, już byłam rozwiedziona i zresztą sama odeszłam od niego do Tropicale tej Grandy Bandy, ale ponieważ ja tam doszłam, no to w 2 miesiące się zespół rozwiązał. To jest związane z tym moim pechem, chyba. Z jednej strony mam pecha i to finansowego. Uciekaj, idź. A z drugiej strony, tak jak mówiłam, spadam na 4 łapy. No i tak sobie rozmawiałam kiedyś na Facebooku ze znajomym facebookowym, który powiedział, że jak nie będziesz spełniać swoich marzeń teraz, to kiedy? I że one się spełniają, tylko trzeba im troszkę pomóc. No i ciach. Wymyśliłam sobie Hel, bo myślałam, że jest fajnym miasteczkiem. Ale wyniosłam stamtąd 2 cudowne przyjaźnie. Wracając do Helu, chciałam się koniecznie stamtąd wynieść. Nie czułam się dobrze. Nie miałam z kim Romeczka zostawiać. A powinnam jeździć do Gdyni na kontrole lekarskie z sobą. Bo jak ktoś zachoruje na złego, tak zwanego, to potem co jakiś czas do końca życia musi już jeździć do kontroli czy chodzić. Znalazło się niechcący zupełnie, ponieważ poszłam na USG, nowe, złe, złośliwe, gdzie indziej. Już jestem po operacji w kwietniu, tutaj w Wejherowie. Romeczka mam, pieski mam, przecież to moje. Nie mogę swoich dzieci straszyć przecież. Myślałam o tym, żeby zostać pisarką i już, i żeby pisać książki śmieszne. Zaczęłam pisać po to, żeby się porozśmieszać. A poza tym, skoro już nie mogłam śpiewać, no bo już pod koniec, powiedzmy, no nie powiem kariery, bo kariery to ja nie zrobiłam. Tylko pod koniec jeszcze bycia piosenkarką. Zacytowałam sobie pana Wojciecha Młynarskiego, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. No. A musiałam coś alternatywnego znaleźć i to coś powiedzmy twórczego. No i są, już mam połowę następnej książki. Będzie się nazywała Sycylijka i Mafia Chrzanowska. Ręce ma czułe i oczy niebieskie, spojrzenie ciepłe jak szklanka mleka. Czuję, że czeka na mnie przed wejściem. Czuję, że na mnie przed wejściem tam właśnie czeka. No, zawsze się czułam nieprzystosowana. W tej chwili też się czuję nieprzystosowana. Zawsze chciałam być dobrym człowiekiem, ale chyba mi to nie wychodzi za bardzo. Ale ja zawsze wiedziałam, że Romeczek nie może nigdzie iść, prawda? Nigdzie nie można go oddać. I że po to ma rodzeństwo, żeby to rodzeństwo mu zapewniło byt w razie gdyby co. A ponieważ ja wcześniej miałam swoje dzieci, wcześniej je wychowałam, one sobie założyły własne rodziny, zostałam z Romeczkiem, no i tak miało być. Mieszkanie jest po prostu nasze wymarzone, malusieńkie, stać nas na nie, bo ja w ogóle jestem na emeryturze. I gdyby nie Romka renta, i gdyby nie pomoc moich dzieci, to byłoby cienko. Chcesz tu mieszkać, prawda? No, to jest takie nasze mini, ja wiem, jak to nazwać, nasze mini szczęście, o. To nasz wymarzony domek nad morzem, o. Zdarzają mi się naprawdę nieprawdopodobnie wspaniałe rzeczy. Na przykład ta piosenka od Waldka Nagle. Zatoka, która tutaj jest, i ja sobie nad nią idę i aż mi się chce płakać, że jest tak pięknie, że ja tu mieszkam. Cicho, pieski zostają. A Romeczek jeździ na wózku na spacery. To może mu damy. A nie będzie. Masz, Romuśku. Romeczku, okulary. Pa, pa. I torebkę wezmę. Romeczku, na spacerek idziemy, tak? Mam tutaj sąsiadów, którzy... No nie wiem, no każdy sąsiad to by zwariował przecież od tego szczekania. A na górze mieszkają ludzie i oni naprawdę się nie czepiają. Co jest dla mnie cudem następnym. Kareta mojego bratka, bo on troszeczkę pójdzie, ale niedaleko. Idziemy sobie tu. W ogóle jesteśmy zachwyceni puckim rynkiem. Aha, i moje życie towarzyskie całe się toczy, właściwie całe, w internecie. I poznałam tutaj panią z domków, panią z pieskiem, z którą się zaczynamy porządnie kolegować. Od pewnego czasu się stałam właśnie samotnicą taką, nie wiem. Ja sobie piszę, ja sobie siedzę przy komputerze. Pani mówi, że to miał być wywiad z ciekawą osobą. Ja jestem bardziej ciekawską osobą niż ciekawą. No, prawda? No i zaraz będę płakać nad zatoką, bo widzę, że są bałwanki. A to jest coś, co uwielbiam. I świat cały, cały w pastelach. Uwaga, uwaga. Doromeczka przychodzi. Pani do rehabilitacji. Będzie pani, która będzie mi pomagała go wykąpać, bo to są takie rzeczy najcięższe. To jest tak zwana moja prywatna plaża. Jak nikt tutaj nie przyjdzie, to ja mówię, że jest moja. Widzimy piasek, widzimy muszelki i widzimy taką spokojną, cudną, słoną wodę. Romuś, chcesz tam wejść na piasek? Tak więc tutaj mam po prostu właściwie wszystko to, o czym marzyłam. Czyli prawie domek i prawie ogródek. No i prawie morze, bo to jest zatoka w zatoce. Ale jest fajnie. O, jakie ładne motylki. Trzy. Tylko do mnie przylatują. Inne ogródki im nie robią. Nasze mini szczęście. Tak zatytułowany był ten reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Polskiego Radia Gdańsk. Za 29 minut godzina 19. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Rytmiczny, dynamiczny, energiczny, energetyczny. Oczywiście, Dawid Podsiadło. No. troszkę niespodziewanie się kończy. No ale trudno, Dawid Podsiadło za 25,5 minuty godzina 19. Podobno jest tylko jedna istota, która jest w stanie pokonać człowieka pająka. To jest człowiek kapeć. No i tak głosi stara prawda. Natomiast jest też żołnierz jaszczurka. Dlaczego tak jest nazywamy? O tym powiemy już za chwilę. A na razie nowe nagranie artysty o pseudonimie Beck. Cała ta płyta taka jest magiczna, klimatyczna. Polecamy bardzo serdecznie Beck. 2-2 i 7 trójek upały, upały. Prowadzący redaktor mówił o tym, że jest tak gorąco, że głowę do zamrażarki chciałoby się włożyć. Niektórzy jeżdżący, nie mający klimatyzacji, radzą sobie w ten sposób, że mają efekt psychologiczny, że jest chłodniej i jeżdżą na opanach zimowych. Zapraszamy do trójki. I o nowych pomysłach teraz także. Wojsko i umiejętności jaszczurek. Te dwa obszary wydają się bardzo odległe od siebie, ale tylko na pozór. Eksperci z Amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w dziedzinie obronności chcą zbudować specjalne przyssawki wzorowane na przyczepnych blaszkach gekonów. Takie przyssawki mogłyby utrzymać na pionowej płaszczyźnie żołnierza w pełnym wyposażeniu bojowym. My postanowiliśmy sprawdzić przy okazji, jak ten wynalazek można byłoby zastosować w cywilu. Musi być jakaś asekuracja, ale to na pewno ułatwi renowację budynków. Na przykład czyszczenie szyb, nie trzeba by było umocowywać dźwigów na wieżowcach. To jest bardzo ciekawa zasada. Doktor Jan Grabski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To się opiera na zjawisku oddziaływania van der Waalsa. To są dwa ładunki, przyciągają się wzajemnie. Oddziaływanie van der Waalsa to jest oddziaływanie takich podwójnych ładunków, dipoli elektrycznych. To jest oddziaływanie słabe. ale jeżeli działa na dużej powierzchni, to jest możliwe wytworzenie ogromnej siły. To będzie wykorzystane właśnie w tych projektach. Przy zepsutych windach, idealne. Trzeba się dostać na jakieś wysokie piętro. Ciekawie by wyglądały ćwiczenia. Michał Olikowski, redaktor naczelny miesięcznika Raport Wojsko Technika Obronność. Tysiące żołnierzy wdrapuje się na Pałac Kultury, schodzi potem w dół, potem wchodzi na Mariota, potem schodzi w dół i tak podąża przez Warszawę. No to byłoby pełne zaskoczenie dla przeciwnika i gwarantowany sukces i zwycięstwo. Siedzimy w jednych z pomieszczeń Wydziału Fizyki wysoko, tam sufit to prawie na 4 metrach jest. No więcej troszkę. To zamiast wstawiać drabinę czy rusztowanie, to teraz można byłoby wyposażyć malarza w takie przystaweczki miniaturowe, w takie specjalne rękawiczki czy kombinezon i właściwie oni by tak śmigali po tym suficie i po ścianach bez problemu. Z kubłem farby. Tak by było. Tak by było. I być może tak będzie. No też jest możliwe w tych takich poniemieckich kamienicach, to jest bardzo możliwe. To ciężko taką drabinę nawet znaleźć. Rusztowanie jest drogie, a tutaj przylepiec, ciach i wchodzimy i malujemy. No to bardzo, bardzo ciekawy pomysł naprawdę, no ale czy to na pewno by to było praktyczne i by się sprawdziło? To właśnie można się przystać dwoma stopami, jedną dłonią, a ta druga będzie wolna, na przykład do malowania, do przykręcania, wkręcania. Tak, już próby były robione, że wieszano 300-kilogramowe ciężary na takich niewielkich powierzchniach, wykonanych właśnie z materiału, który ma te właściwości. Pan sobie na przykład wyobraża, jakby koleżanki zobaczyły, jak wisi pan na przykład tak jak jaszczurka na suficie? Mogłoby to bardzo być dziwne, no, ale no, zależy, kto ma jakie oczywiście wyobraźnie do tego. Kluczowym problemem przy tego typu materiałach jest problem, że one się zużywają, one się brudzą bardzo mocno. Doktor Łukasz Badowski, Centrum Nauki Kopernik. Wiadomo, że dotykam powierzchni, na których znajdują się różne substancje, zabrudzenia typu smary, oleje kleiste. W związku z tym to trzeba z kolei połączyć z innymi typami substancji, takich powierzchni, które są całkowicie niepodatne na zabrudzenia. Złączenie tych dwóch technologii jest takie trochę godzenie ognia z wodą. Przyklejanie się do ściany nie jest najlepszym pomysłem, jeśli chce się wyłącznie wykręcić żarówkę. Jak sobie wyobrazimy taką scenę balkonową z Roma i Julii, to wówczas Romeo mógłby po prostu sobie wejść w najnormalniej w świecie. Nie, jak jest młody, to tchu w piersiach mu nie zabraknie. Może sobie śpiewać serenadę. To się zgadzam. Absolutnie doskonały przykład. W czasie takiego zwykłego sprzątania najzwyklejszego w świecie. Właśnie nie korzystać z jakichś takich dziwnych przyrządów, tylko po prostu zrobić to wszystko samemu, samodzielnie. A co pani pies by powiedział, jakby zobaczył panią na przykład na suficie do góry nogami? Myślę, że też by chciał tak spróbować. O niezwykłe umiejętności chodzenia po ścianach i sufitach pytał Tomasz Jeleński. To jest Trójka, audycja popołudniowa. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. słowa. Program trzeci za kwadrans, 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, a naszym gościem jest wiceminister pracy i polityki społecznej, profesor Jacek Męcina. Witam serdecznie. Dzień dobry. Gratuluję nowego tytułu naukowego. Dziękuję bardzo. To tak zostaje na całe życie, panie ministrze, prawda? Czerwienie się nie widać. Dobrze. Tego, ale ciężka praca. Na pewno. No i mamy, panie ministrze, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w czerwcu. I tak płace w firmach wzrosły o 3,5%, zatrudnienie zaś o 0,7%. Dobre wiadomości. Dobre wiadomości. Do tego jeszcze moglibyśmy dodać tę informację o spadku bezrobocia. Ponad 2% od stycznia, 12,1%. Szczególnie cieszy i wzrost zatrudnienia, ponieważ on jest nam potrzebny po 2 latach prawie takiej stagnacji we wzroście zatrudnienia. No i budujące jest to, że trochę więcej wzrosły płace. Konsumpcja jest dziś dla gospodarki bardzo ważna, bo ona napędza gospodarkę, ale także no, odsuwa zagrożenie deflacyjne, które gdzieś tam pełza. Więc jak najbardziej te wzrosty wynagrodzeń, myślę, że są uzasadnione także rozwojem gospodarki. A pamiętajmy, że od marca do maja zatrudnienie praktycznie się nie zmieniało, prawda? Tak, i to, że jesteśmy w tym trendzie wzrostu zatrudnienia, jest bardzo ważne. Przypomnijmy, że Polska cały czas, patrząc na różne wskaźniki, musi gonić Europę, jeśli idzie o właśnie wzrost zatrudnienia, bo wzrost zatrudnienia decyduje nie tylko o tym, że mniej Polaków pozostaje bez pracy, ale to także większe wpływy w sektorze finansów publicznych, to także środki, które pracują na wysokość emerytur. I jak można przypuszczać dalej, jak będzie? Znaczy spodziewamy się, pana prognozy? Spodziewamy się, że ten rok będzie rokiem dobrym. Być może ten wzrost zatrudnienia będzie nieco mniejszy w tym trzecim kwartale. Okres wakacyjny mniej sprzyja decyzjom o inwestycjach, ale cały czas z drugiej strony słyszymy o nowych inwestycjach, które się pojawiają i co ważne, rośnie zatrudnienie w przemyśle, to jest niesłychanie istotne. Rośnie zatrudnienie w usługach, tutaj zwłaszcza w usługach jest ogromna przestrzeń do tego, aby rosło zatrudnienie, więc spodziewamy się, że ten wzrost zatrudnienia w tym roku będzie co najmniej na poziomie 1%. Teraz, panie ministrze, przypominam, 27 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, no, która ma poprawić, przypomnę, skuteczność publicznych służb zatrudnienia. Jak to się sprawdza po tych kilku tygodniach? Pan był autorem tego. Nie musi pan redaktor mi przypominać, bo pamiętam o tym doskonale. To był ważny dzień. Chcę powiedzieć, że w tym dniu o 8 rano zgłosiłem się do Urzędu Pracy w Warszawie i poddałem się właśnie profilowaniu. Ono niemożliwe. Budziło takie kontrowersje. Okazuje się, że profilowanie pomocy naprawdę bardzo dobrze wychodzi. Miałem bardzo kompetentnego doradcę klienta, który przydzielił mi jak gdyby ten profil aktywności, a więc aż się prosiła, abym od razu otrzymał oferty pracy i zgłosił się do zatrudnienia. Poważnie, to jest oczywiście ogromne wyzwanie, bo ja chcę podkreślić, że my nie tylko zmieniamy publiczne służby zatrudnienia, my wprowadzamy partnerstwo publiczno-publiczne, czyli zmuszamy i urzędy pracy do współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i z innymi instytucjami. Publiczno-społeczne, bo chcemy, aby organizacje pozarządowe wspierały aktywizację osób bezrobotnych, i publiczno-prywatne, czyli idziemy także na taką zindywidualizowaną współpracę z agencjami zatrudnienia. Dobrze, zaskoczyło to? Zaskoczyła, aczkolwiek trzeba pamiętać, że... Przepraszam, pamięta pan, był ten program pilotażowy w Małopolsce, prawda? O ile przypominam sobie. ten program pilotażowy... I on bardzo dobrze wypadł. On, ten małopolski, jest realizowany. Oprócz tego zakończyły się 3 pilotaże na Podkarpaciu, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Tak, jego wyniki są obiecujące. Przede wszystkim widać wyraźnie, że dzięki temu systemowi wsparcia indywidualizuje się pomoc. W przypadku osób oddalonych od rynku pracy, bezrobotnych z różnymi problemami, takie właśnie indywidualne wsparcie jest potrzebne. Urząd Pracy w naturalny sposób dysponuje przede wszystkim ofertą pracy, czy różnymi formami dofinansowania pracodawcy, zatrudnienia tego bezrobotnego. Natomiast jeśli chcemy trwale lokować osoby bezrobotne na rynku pracy, potrzebna nam jest taka indywidualizacja i współpraca z agencjami zatrudnienia. Dobrze, a co z młodymi ludźmi? Uruchomiliśmy na razie dzięki środkom Funduszu Pracy cały system gwarancji dla młodych. Dziś można powiedzieć, że dodatkowe 153 miliony przekazane Urzędom Pracy uruchomiły te nowe instrumenty. Bon zatrudnieniowy, bon stażowy, bon związany z mobilnością. Równolegle w tej chwili przekazaliśmy Bankowi Gospodarstwa Krajowego środki na to, aby uruchomić w całym kraju projekty przedsiębiorczości akademickiej. Przypomnę, skierowane nie tylko do absolwentów studiów, ale także do studentów ostatnich lat. Oczywiście w tej chwili uruchamiamy te wszystkie działania dzięki środkom Funduszu Pracy, około 1,5 miliarda przeznaczymy na to. Na razie nam się zmniejszyło to bezrobocie młodych o prawie 100 tysięcy. To jest dużo. Oczywiście spodziewamy się, wraz z zakończeniem roku szkolnego, roku akademickiego, no, niestety, są wakacje trochę teraz będzie, no, trochę będzie we wrześniu wzrastało to bezrobocie młodych, ale chcę powiedzieć, że zakończyliśmy i to już jest uzgodnione z Komisją Europejską, że nasz plan gwarancji został przyjęty i na początku roku ruszymy także z nowymi instrumentami wsparcia, nie tylko w formie konkursu krajowego, ale i konkursów regionalnych, i to powinno dać efekt w postaci takiego trwałego zmniejszania się bezrobocia. Będzie pomoc z Brukseli? Będzie pomoc, ona została zadeklarowana jeszcze w ubiegłym roku. W tej chwili zostały zatwierdzone nasze gwarancje i no, na ten okres 2015-2020 będziemy mieli około 4 miliardów na wsparcie młodych, samych młodych na rynku pracy. Tak, a jeszcze nie zapominajmy, że do tego będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego na inne formy działania. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wiceminister pracy, profesor Jacek Męcina. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. La de tangao as boys, sin emission lamin, ni balion ne la bamin, loista ta de tiago. Y se voy all a barin, la te mail manare, alu ansun cansa si boys tu. La de tangao as boys, sin emission lamin, ni balion ne la bamin. Loista da de diaku, isi boy ola barin, la te mail manari, alu ansun kansa si boys tu. Yo me tika nul koman valo kuvia, mertanita jamu pale tumia. Oma ottanu kylmältä osumaa, tuntuu että kolhi mua kotimaa. Pungalo vihelu, tulen voimasta keinu. Tuolla kaukana jossakin, jätän taakse tän ostarin. Lähdetään kauas pois, sinne miss on lämmin. Ja niin paljon elävämmin, loistaa tähdet ja kuu. Ei se voi olla väärin, lähde maailman ääriin. Haluan sun kanssasi poistua. Jos sä lähdit ja menit, ja sä teit mitä suunnittelit. Täytyy tehdä miltä tuntuu mitä pitää. Ilman toimintaa aikaa mitään. Kaikki oli mukaan matkassani viimeis kun tarkistin. Ya me tilan taksin Ya chekan se uraban galaxi Ya yos manan lunta Ni senon nolta baunta E külmästä titukan Tiedä mitä hienompaa Ja mä haluan nähdä ja kokea En vaan loputtomin asioita hokea En jämätä paikuille Lähdetään kauas pois Sinne miss on lämmin Ja niin paljon elävämmin Loistaa tähdet ja kuu Ei se voi olla väärin Lähtee maailman ääriin Haluan sun kanssasi poistua Ulko-oven suulta, puhalta lämmintä tuulta. Ei oo kylmää paluuta, siis sun täytyy tulla mun luo. Ulko-oven suulta, puhalta lämmintä tuulta. Ei oo kylmää paluuta. Lähdetään kauas pois. Tak, a mówi się, że Finowie to małomówni ludzie. No, panu przerwać było ciężko, ale musimy, bo czas nas goni. Rap pana, czyli fiński reggae, połączyliśmy lato z zimą chwilowo. Teraz pytaliśmy o trio marzeń, które mogłyby wystąpić na OFF Festiwalu i to pytanie, i odpowiedź na to pytanie warta była dwuosobowych karnetów na 3 dni. Pani Ewa z Warszawy, za odpowiedź Rojek, bo to szef wszystkich szefów, przynajmniej na OFF-ie, i Belen Sebastian, bo aż 7 chłopa mieści się w tych dwóch imionach, więc jest energia. I jeszcze pani Marta z Kalisza też dostanie od nas karnet za trio marzeń. David Bowie, Brian Ferry i Kate Bush. Piękne, bo niemożliwe. Kolejna szansa na karnet już jutro. Proszę słuchać w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, ale zdaje się, że w porannej też. Rozmowa z tobą jak brudzenie w śniegu Niewydeptane ścieżki gubią mnie Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję Na śliskich słowach wywracamy się Dobijam się Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Na zegarach 19:00, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, powoli będziemy się żegnać, ale 19:19 czas na serwis. Małgorzata Spór. Pacjent postrzelony przez policjantów w szpitalu w Rudzie Śląskiej zmarł w następstwie wykrwawienia. Takie są wstępne wyniki sekcji zwłok. W Brukseli brak porozumienia w sprawie unijnych stanowisk. Pojawiają się informacje, że decyzje zapadną dopiero w sierpniu. W izraelskim nalocie na Gazę zginęło 4 dzieci. Grały w piłkę na plaży. Są wstępne wyniki sekcji zwłok pacjenta rudzkiego szpitala, którego podczas interwencji postrzelili policjanci. Zostali tam wezwani, bo mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie. Gdy rzucił się na jednego z funkcjonariuszy, drugi użył broni. Mimo natychmiast przeprowadzonej operacji mężczyzny nie udało się uratować. Przyczyną jego śmierci było wykrwawienie. O szczegółach Monika Krasińska. Wciąż więc nie wiadomo, z jakiej dokładnie przyczyny zmarł pacjent, czyli co było powodem jego wykrwawienia. Czy agresywny pacjent zmarł w wyniku ran postrzałowych, czy też z innych powodów. Tego dnia mężczyzna był bowiem operowany i gdy wpadł w szał, wyrwał sobie dreny i przez kilkadziesiąt minut biegał po szpitalu. Mógł też poważnie się zranić, wybijając szybę w drzwiach pomieszczenia kuchennego. O tym, że krwawił jeszcze przed tym, gdy został postrzelony, świadczą ślady krwi, po których został znaleziony przez policjantów. Śledztwo, które z Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej przejęła Gliwicka Prokuratura Okręgowa, toczy się dwutorowo. Pierwszy wątek dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień przez policjantów, które mogło poskutkować nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Drugi, czynnej napaści na funkcjonariuszy. A jutro kolejne przesłuchania świadków w tej sprawie. Decyzja dotycząca obsady kluczowych stanowisk w Unii jednak nie dziś, a pod koniec sierpnia. Takie informacje można usłyszeć w Brukseli. Za godzinę rusza szczyt, na którym europejscy liderzy mieli uzgodnić, kto będzie szefem unijnej dyplomacji, a kto przewodniczącym Rady Europejskiej. Ale rozbieżności jest bardzo dużo i o tym Beata Płomecka. Wszystko okaże się po 20:00 i zależy od szefa Rady Europejskiej. To Herman Van Rompuy, który prowadził konsultacje z unijnymi liderami, ma zdecydować, czy są szanse na porozumienie, czy też rozbieżności między krajami członkowskimi są tak duże, że nie jest ono możliwe. Sugerowała to już w Brukseli niemiecka kanclerz Angela Merkel. Będziemy rozmawiać o kwestiach personalnych. Uważam, że należy wyjaśnić wszystkie otwarte sprawy, ale czy to się dziś uda? Myślę, że raczej nie. A tak mówił premier Holandii Mark Rutte. Nie będzie katastrofy, jeśli porozumienie będzie zawarte później. Dyplomaci i urzędnicy, z którymi rozmawiało Polskie Radio, mówią, że możliwe byłoby porozumienie tylko w sprawie obsady stanowiska szefa Unii.